إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أتباعه الذين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر انسان کو اپنی قدرت اس کی اوقات اور انجام یہ تینوں چیزیں باور کروائی کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے اس کی گرفت وہ کیسی ہے اللہ رب العالمین کا وقار کیا ہے اور بندے کی اوقات کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے اور اس کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی سورت کے اندر جمع کر کے رکھ دی اور اگر کوئی بندہ اصلاح طلب کرنے والا ہو جس کی خواہش نیت آرزو ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اس کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر اس کا اختیار ہے فعال لما یرید ہے اپنا ارادہ وہ نافذ کر سکتا ہے اور جو چاہے کر گزرتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا گیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہر چیز پر قادر ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی کشمکش زندگی اور موت کا کھیل پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے نیک صالح عمل کرنے والا کون ہے زندگی کا مقصد بندوں کو مارنے کا مقصد مار کر پھر اٹھانے کا مقصد وہ یہی امتحان ہے کہ بندہ نیک عمل کرنے والا کون ہے اور اللہ کی بغاوت و نافرمانی کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا اور حکم دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے گی ہدایت آئے گی تو جس بندے نے میری رہنمائی اور ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لیا وہ آخرت کے خوف اور دنیا کی زندگی کے اوپر غم کھانے سے وہ بچ جائے گا اور جو میری ہدایت کی پیروی نہ کرے گا تو اس کا ٹھکانہ آگ اور جہنم ہے پہلے دن ہی اللہ رب العالمین نے یہ مشن یہ مقصد بندے کو سمجھایا اور سونپا تھا اسی کا پھر نئے سرے سے اس کی تجدید اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ ذات تو وہ ہے کہ اس نے موت و حیات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے, اعمال کے اعتبار سے تم میں سے اچھا کون ہے. اب ہماری صورتحال اور کیفیت کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آ کے اسی کو بنانا, اسی کو سنوارنا, اسی کی خاطر تگ و دو کرنا, محنتیں کرنا, کوششیں کاوشیں کرنا, دن رات اسی کی خاطر ایک کیے ہوئے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ مقصد نہیں دیا. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. لوگو ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر بندہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. لیکن ہم اپنا کل فیوچر اور مستقبل اس دنیا کو سمجھ چکے ہیں اور دور کیا ہے, ڈگریاں, زیادہ سے زیادہ تعلیم, میرا گریڈ سکیل اونچا ہو, کاروبار بڑھے, دکان چمکے, تجارت میں میرا نام ہو, دکان بڑی ہے اور بڑی ہو جائے, چھوٹی ہے بڑی ہو جائے, مکان پانچ مرلے کا ہے دس کا ہو جائے, دس کا ہے کنال کا بن جائے, یہی میں نے اپنی کامیابی سمجھی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی تمہیں ان کاموں کے لیے نہیں دی, میں نے تمہیں زندگی دی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا کون ہے, مکان کے اعتبار سے, دکان پراپرٹی کے اعتبار سے, بینک بیلنس کے اعتبار سے, تجوری کے اعتبار سے, لباس کپڑے کے اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے, چہرے مہرے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اچھے اور برے کی تمیز دنیا میں نہیں رکھی. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ, ایک ہی جان سے, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا, اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پھیلا دی. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے کنبے, قبیلے, برادریاں, یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے, محض تعارف ہے, تعارف کہ پتہ چلے کون کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا کیا لگتا ہے, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, یہ تعلق ہے کہ نہیں ہے. لتعارفوا, باہمی تعارف کی خاطر اللہ رب العالمین نے یہ سارے سلسلے کھڑے کیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ رب العالمین کے ہاں تم میں سے جو متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, وہی بندہ باعزت ہوگا. عزتوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین کا تقوی کرے گا. ہم نے تو دنیا کی جھوٹی عزتیں, جھوٹے سٹیٹس, جھوٹے وقار, انہی کی خاطر سارا کچھ داؤ پہ لگایا ہوا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, جب اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا, اللہ کی بغاوت نافرمانی والا کام چھوڑ دے, جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کرنے لگ, اخذته العزۃ بالاثم, اس کو گناہ پہ اڑا رہنے پر اس کی عزت مجبور کرتی ہے. کہتا ہے اگر میں نے یہ گناہ والا کام نہ کیا تو میرا ناک نہیں رہے گا, میری ناک کٹ جائے گی برادری میں, اگر میں نے شادی بیاہ کے موقع پہ کنجر خانہ نہ کیا لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی, رشتہ دار کیا کہیں گے، میری سوسائٹی کیا تاثر لے گی. اخذته العزت بالاسم، کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کی طرف رحمت نہیں کرے گا، اور اس بندے کے لیے دردناک عذاب ہے جو بندہ اپنے ایزار سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. کہتا ہے اگر میں نے اپنی سلوار کو نصف پنڈلی پہ رکھ لیا، ٹخنے ننگے کر لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو تانے مارتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں کپڑا کم ہو گیا تھا، زری سے غلطی ہو گئی تھی، پیسے کم تھے، بڑی باتیں بناتے ہیں. تو لوگوں کی یہ چبھتی باتیں میں سن نہیں سکتا، لہذا اس کو نیچے ہی جانے دو. زیادہ ہی کوئی مجبور کرے گا تو بس اتنا سا اونچا کرے گا، بامشکل ٹکنے اس کے نظر آنے والے بنے گا، اور وہ بھی بار بار ٹکنے سر دھکے تک چلے جاتے ہیں. اخذته العزت بالاسم، اس کو گناہ کرنے پہ اس کی عزت مجبور کیے ہوئے ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جی دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہوتی، آخر ہم نے دنیا میں رہنا ہے. لیکن اس بیچارے مت کے مارے کو پتا نہیں کہ اللہ نے تجھے دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا میں بھیجا آخرت کو بنانے کے لیے ہے. وہ جی لوگوں کو بھی تو راضی رکھنا ہوتا ہے نا، کیا لوگوں کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لینا ہے؟ اللہ کی ناراضگی مول لے کے لوگوں کو راضی کرنا یہ بہت گھاٹے کا سودا. فرمایا اخذته العزت بالاسم، اس کو گناہ پہ اڑا رہنے پر اس کی عزت مجبور کر رہی ہے. فحسبہ جہنم، ایسے بندے کو جہنم کافی، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور جہنم میں داخل کر کے اللہ رب العالمین اس کو پینے کے لیے ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، پانی پینے کے لیے مانگے گا، اتنا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور گندا خون وہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اتنا گرم اور ابلتا ہوا کہ چہرے کے قریب کرے گا، یشوی الوجوہ چہرہ سارے کا سارا بھن جائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ جام کو منہ کے قریب کرے گا، پینے لگے گا، چہرے کا سارا گوشت کھال اتر کے وہ اس پیالے کے اندر آ جائے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت برا مشروب ہے، بڑا گندا ٹھکانا ہے. اور ایسا دردناک عذاب دے کے، دردناک عذاب دے کے پھر اللہ رب العالمین اور ذہنی اذیت دیں گے. ہمارے ہاں طریقہ کار ہے نا، اگر کسی بندے کو سزا کے دوران مزید ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا ہو، کہتے ہیں لے چکھ لے اب مزہ، لے لے سواد. ہاں یہ انداز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس ظالم کو جو اپنی عزت کی خاطر گناہ کرتا تھا، دنیاوی جھوٹی عزت رکھنے کے لیے گناہ والے کام کیا کرتا تھا، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، ایسا دردناک عذاب دیں گے اور کہیں گے کیا؟ ذوق لے چک. انک انت العزیز الکریم، تو بڑا چودھری بڑا وڈیرا بنا پھرتا تھا، بڑا عزت دار بنا پھرتا تھا، اب لے لے مزہ. فرمایا دوسری طرف وہ بندے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر بیچ ڈالا. دنیا والے جو باتیں بناتے رہے انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں ہیں. لوگ جتنی باتیں بناتے چلے جائیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کون سا نیا کام ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, مجرموں کا یہ سیوا ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں, دیکھو جا رہا ہے موٹر سائیکل پہ داڑھی آدھی ادھر کو ہے آدھی ادھر کو ہے, اڑ رہی ہے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, شلوار دیکھو اس کی نصف پنڈلی کے اوپر, دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ پہلے بھی ہنسا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, جب ان کے پاس سے گزرتے تھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہتے ہیں دیکھو وہ جا رہا. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَقِهِينَ, جب یہ اہل ایمان کا مذاق اڑا کے سبتیاں کس کے ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنا کے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھا آج کیسے مٹی پلیٹ کی اس کی, مزہ ہی آ گیا آج. انقلبوا فقیہین, بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ بڑا مار کا مار لیا ہے ہم نے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, جب یہ ظالم مجرم اہل ایمان کو دیکھتے ہیں قالوا, کہتے ہیں ان هؤلاء ضالون, یہ تو گمراہ ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں کی کہاں پہنچی ہوئی ہے, یہ وہی 1400 سال پرانا دین لیے پھرتے ہیں. ابھی بھی اس کے گھر کے اندر ٹیلی ویژن نہیں ہے, دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی. ایک ایک لمحے لمحے کی خبر وہ ٹی وی جیو پلیڈ وہ ہمیں دیتا ہے. آخر دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے یہ تو سارا کچھ ضروری ہے, یہ تو بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں, انہیں تو دنیا کے حالات کا علم نہیں, انہیں کیا پتا دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے, کس معراج پہ پہنچی ہوئی ہے دنیا. یہ وہی چند ایک نماز روزہ زکات حج, نماز روزہ زکات حج اسی کو لے کے پھرتے ہیں. ان هؤلاء ضالون, یہ تو گمراہ ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین, اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو اہل ایمان پر محافظ داروغہ نہیں بنایا. اور کل قیامت کے دن یہ بندے اہل ایمان اللہ رب العالمین کی جنتوں میں ہوں گے, اور جنتوں میں اللہ رب العالمین کا دیدار انہیں نصیب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں ملیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, دنیا میں یہ کافر مجرم اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج کے دن یہ مؤمن بندے کافروں کا مذاق اڑائیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, تختوں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, کافروں نے اپنے کرتوتوں کا مذاق چکھا ہے کہ نہیں. تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی خاطر بیچ چکا ہو, اپنی جان کا اس نے اللہ تعالی کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ میری زندگی کی ساری صلاحیتیں ساری محنتیں ساری توانائیاں میری رگوں میں دوڑنے والا خون وہ اللہ تیرے دین کی خاطر تیرے اسلام کی خاطر ہے, واللہ رؤوفم بالعباد, اللہ بندوں پہ بڑا نرم کرنے والا نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے, اللہ ان کی محنتوں کو رائے گاہ نہیں کرے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اے اہل ایمان اسلام میں پورے پورے آ جاؤ, لمیٹڈ سا اسلام نہیں چاہیے, اسلام کا اپنا ایک دائرہ ہے, جو بندہ اس دائرے کے اندر ہوگا وہ مسلم کہلائے گا, جو اس دائرے سے باہر نکلے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے. لیکن ہم نے ایک اپنے ارد گرد چھوٹا چھوٹا ایک, ہر کسی نے اپنے ارد گرد ایک ایک دائرہ کھینچا ہے جو اسلام کے دائرے کو ہلکا سا ٹیسٹ کرتے ہوئے گزرتا ہے. کسی نے اپنے جب چھوٹا دائرہ کھینچا، کسی نے بڑا دائرہ کھینچا اور سمجھا کہ میرے لیے اتنا ہی اسلام کافی ہے، اور یہ اتنا بھی کر لے تو بہت ہوتا. ہاں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے. وہ اعمال کو اللہ رب العالمین نے پرکھنا ہے، تولنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور غالب ہے. تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو، الذي خلق سبع سماوات طباقا، سات آسمان اللہ رب العالمین نے طبق در طبق اوپر نیچے تہ بہ تہ پیدا کیے ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اللہ رب العالمین کی تخلیق کے اندر کوئی تفاوت نظر آتا ہے تمہیں؟ کہیں پہ کوئی فطور، کوئی نقص، کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے؟ اتنا بڑا ماہر کاریگر ہے. فرج البصر کرتین، دوبارہ سہ بار اپنی آنکھ کو بار بار دوڑا کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ. ینقلب الیک البصر خاشعا وهو حسیر، تیری نگاہیں ناکام ہو کے لوٹ آئیں گی. اللہ کی صنعت اور کاریگری میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا. وہ ہوا حسیر، آنکھ تھک جائے گی. فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو آسمان دنیا ہے ہم نے اس کو روشنیوں کے ساتھ منور کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ستارے جڑ دیے ہیں. یہ ستارے آسمان کے لیے باعث زینت بھی ہیں، اور وہ شیاطین جن جو جا کے آسمانوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، رجوما للشیاطین، یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے ان کو لگتے ہیں. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، جو بھی جن آسمان کی باتیں سننے لگتا ہے اس کو بہت بڑا شعلہ وہ جا کے لگتا ہے، جس کو عام طور پہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شیطان جا رہا ہے. وہ آسمان پہ ستارہ ٹوٹ کے وہ شعلہ کھجا کے شیطان کو لگتا ہے، جو شیطان سننے والا ہوتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور شیاطین کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب علیحدہ سے تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور جہنم میں بنے گا کیا؟ فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے بڑے چیخ مارنے کی بہت آوازیں انہیں آئیں گی، بڑی چیخنے چلانے کی آوازیں. وہی تفور، جہنم جوش مار رہی ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جو بدبخت ہوں گے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان کی طرح طرح کی آوازیں نکلیں گی. زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، سانس اندر کھینچیں گے تب بھی چیخیں گے، سانس باہر نکالیں گے تب بھی چیخیں گے. گدا جب چیختا ہے، سانس اندر کھینچتا ہے تب بھی آواز نکالتا ہے، باہر نکالتا ہے تب بھی آواز نکلتی ہے، گدوں کی طرح یہ جہنم کے اندر جہنمی چیخیں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، یہ گدا جب سانس اندر کھینچے تو اس آواز کو زفیر کہا جاتا ہے، اور جب سانس باہر نکالے تو آواز نکلتی ہے اس آواز کو شہیق کہا جاتا ہے. یہ جہنمی اسی طرح جہنم کے اندر چیخیں گے. تقاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم اس قدر جوش مار رہی ہے، قریب ہے کہ وہ غصے کے ساتھ غیظ و غضب میں آئی ہوئی ہے، اور غصے کے ساتھ وہ پھٹ ہی جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتھا الم یأتکم نذیر، جہنم میں ایک گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا، داروغے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، دین کی دعوت نہیں دی تھی، اللہ کا حکم نہیں بتایا تھا تمہیں؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے، سمجھانے والے، وعد کرنے والے، نصیحت کرنے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا، اور کیا کہا؟ ما نزل اللہ من شيء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا، اور یہ دین اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا، یہ کہہ کر ہم ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتے تھے، اور یہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں۔ اللہ کے بندو، دین تو نام ہی پابندیوں کا ہے، دین تو نام ہی سختیوں کا ہے، اور مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے اللہ رب العالمین کا مطیع بنے، نہ اس کا ہاتھ حرکت کرے، نہ اس کا قدم اٹھے اللہ رب العالمین کی اطاعت و اجازتوں کے بغیر۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں تھمائی جائے، اور اس کا مالک اس کو جہاں لے کے جانا چاہے وہ اڑی نہ کرے۔ جو اونٹ اڑیل نہ ہو، مطیع و فرما بردار ہو، اس اونٹ کو اہل عرب مسلم کہا کرتے تھے۔ تو مسلم بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعتوں کے اندر دے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو رب کائنات کے سپرد کر دیتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے وہاں رک جاتا ہے، جہاں رب کا حکم آتا ہے وہاں چل پڑتا ہے، جہاں رب کا حکم آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، جہاں حکم آتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جہنمی پھر بلا کر کہیں گے، ہم نے تو کہہ دیا ما نزل اللہ من شيء، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی باتیں نازل ہی نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت گمراہی والی باتیں کرتے ہو، دقیہ نوسیت والی۔ آدمی روشن خیال یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا دقیہ نوسیت والا مدد ہے، بڑا دقیہ نوسیت والا دین ہے، بہت بیک وقت۔ اور ہماری روشن خیالی کو فنڈامنٹلزم سے، بنیاد پرستی سے بڑا خطرہ ہے۔ ظالمو، مسلمان ہوتا ہی بنیاد پرست ہے، جو فنڈامنٹلسٹ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جو اپنی بنیاد پہ پکا نہیں، جس کو اپنی اساس کا علم نہیں، وہ کاہے کا مسلم؟ اور اللہ رب العالمین نے جو خیال دیا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے ولی طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو ڈھک کے ڈھانپ کے رکھنا چاہتا ہے، شیاطین انسانوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان آئے گا، مرد سے کہے گا تیری سلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے، تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھ۔ عورتوں کے پاس جائے گا، کہے گا نہیں، تیرے پانچے بھابھی کاٹ ہونے چاہیے، آدھی ٹانگیں ننگی ہو، پونچوں کے اندر چاک بنا کے رکھ۔ تاکہ رہی صحیح کسر وہ بھی نکل جائے، تیری جسم کی ساخت نظر نہیں آتی، تیرا حسن اس چیز کے اندر ہے کہ ٹائٹ قسم کی شلواریں پہن، فٹنگ والی، پتہ چلے کہ اس کی ٹانگ کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، عورتیں با پردہ ہو کے رہیں، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار، غیروں کے سامنے نہ ظاہر کرو۔ شیاطین کہیں گے نہیں، تو گریجویٹ اپ ٹو ڈیٹ، بڑی ماڈریٹ قسم کی پڑھی لکھی خاتون، تو بھی برقعے میں، نقاب میں، حجاب میں، اور ایسے کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوئے، تیرا تو معاشرے میں کوئی سٹیٹس ہی نہیں بنے گا. تیرا وقار تب بنے گا جب تو کپڑے ادھورے پہن، انتہائی تنگ پہن، چہرے سے، سر سے آنچل کو اتار پھینک، پھر تیرا وقار بنے گا. دیکھنے والے دیکھ دیکھ کے تجھے وہ لذتیں حاصل کرتے رہے، یہ تیرا وقار ہے. اور یہ ظالم کل قیامت کے دن کہے گا کہ ہاں میرے پاس ڈرانے والے، بتانے والے، سمجھانے والے سب آئے تھے، ہم نے کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نازل نہیں کی. آخر معاشرے کے ساتھ ساتھ، دور کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو گمراہی والی باتیں کرتے ہو، تمہیں تو ہمیں وہ، اگر تمہاری باتیں ہم ماننے لگ گئے، تم تو ہمیں وہ پیچھے جا کے 1400 سال پیچھے وہ پرانے دور کے اندر جا دھکیلو گے. اسلام کو تھوڑا سا ماڈریٹ، اپ ٹو ڈیٹ بھی ہونا چاہیے. اور یہ روئیں گے، کہیں گے کالو لو کلنا نسمعو، کاش ہم ان کی بات سن لیتے، او ناقل، ہم عقل سے کچھ سوچ لیتے، سمجھ لیتے، ما کلنا فی اصحاب السعیر، ہم آج جہنم میں نہ جلتے. فاعترفوا بذنبهم، یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقاً لاصحاب السعیر، ان جہنمیوں کے لیے بہت ہی ہلاکت، تباہی، ناکامی، بربادی. اور وہ لوگ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے حالانکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اللہ نے تقوی والوں پر ہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی. فرمایا واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور، بات اونچی آواز سے کرو، آہستہ آواز سے کرو، اللہ رب العالمین تو سینوں والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو تمہارے دلوں میں وسوسے خیالات آتے ہیں، رب کائنات اس سے بھی آگاہ ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ بڑا باریک بین، بڑا خبردار. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، بندے کے دل میں جو وسوسے، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں، ہم اس کی خیال رکھ سے زیادہ قریب ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا برزقہ وإلیہ النشور، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، تو تم اس کے اندر چلو پھرو، اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو بھلا نہ دینا. آمین تم من فی السمائی ان یقصف بکم الارض فإذا هی تمور، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، ان یقصف بکم الارض، وہ تمہیں زمین کے اندر ہی دھنسا دے. کیسے تمہیں زمین نے اٹھایا ہوا ہے، بڑے آرام سکون کے ساتھ تم چلتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ہی دھنسا دے. اب امین تم، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، من فی السمائی، کہ وہ ہستی، وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، اَن یُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا، کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کا ڈراوا کیسے ہوتا ہے. لہذا ایسے ڈراموں کے آنے سے پہلے پہلے ہی ڈر جاؤ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کو جھٹلایا تھا، ان کے اوپر جو عذاب آئے اللہ رب العالمین نے نازل کیے وہ کیسے رہے. اولم یروا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، الی الطیر فوقہم، جو پرندے ان کے اوپر اڑتے ہیں، صافات ویقبضن، اپنے پروں کو پھیلائے ہوتے ہیں تب بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، پر اکٹھے کر لیتے ہیں تب بھی اڑتے رہتے ہیں. چڑیا کو دیکھو، دو تین پر مارتی ہے پھر پر اکٹھے کر لیتی ہے لیکن اڑتی رہتی ہے. کئی پرندے ہیں وہ پر مارنے کے بعد پر پھیلا دیتے ہیں اڑتے رہتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، آسمانوں میں ان کو اڑنے کی طاقت رحمان کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. تو جس طرح اللہ رب العالمین ہی انہیں آسمان میں فضا کے اندر اڑنے کی صلاحیت دیتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین ہی تمہیں زمین پہ چلنے کی طاقت سے نوازتا. اللہ چاہے تو ان اڑتے ہوئے کو نیچے گرا دے اور چاہے تو تم چلتے ہوئے کو زمین میں دھنسا دے. اللہ رب العالمین کے سامنے تمہارا کوئی بات نہیں. انہ بکل شیء بصیر، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ہاد الذی ہو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، تم نے اپنے اتحاد بنائے ہوئے ہیں، اپنے جتھے جمائے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں یہ تمہاری مدد کریں گے؟ کافر تو بیچارے بڑے ہی دھوکے کے اندر ہیں. امن ہاد الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق روک دے پھر تمہارا کیا بنے گا؟ بل لجو فی عتم منفور، یہ تو سرکشی اور منافرت کے اندر بہتے بہتے پھرتے ہیں. اللہ رب العالمین کھانے کے لیے نہ دے، بندہ بھوکا مر جائے، کھایا ہوا اللہ نکلنے نہ دے، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. کیا اوقات کیا ہے، بندے کی حیثیت کیا ہے، بڑا بڑا مال اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے بندوں کو، لیکن ڈاکٹروں نے پابندی لگائی ہے چینی نہیں کھانی، میٹھا نہیں کھانا، فلاں پھل نہیں کھانے، گوشت نہیں کھانا. کھانا کیا ہے، صبح کے ٹائم ناشتہ ایک کپ چائے بغیر چینی کے، دو چار بسکٹ، دوپہر کو ایک دو برگر، شام کو وہ سابودانا سوجی بس، وہ بھی پھیکے. مال بڑا ہے، لین لاکھ ہے، کوٹھے بنگلیا بنگلے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے. کھائے گا تو مرے گا، کیا نظام ہے اللہ رب العالمین کا. کسی کو کھانے کے لیے دیتا ہی نہیں، کسی کو دیتا ہے منہ میں داخل نہیں ہونے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبول فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بڑی ناقدری بڑی ناشکری کرتے ہیں ان کی، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. بہت سے لوگ فارغ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کی ناشکری کرتے. فرمایا، ام یمشی مقبا علی وجهه اهدا ام یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو سیدھے راستے پہ صحیح طور پہ چلتا ہے وہ بہتر ہے، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا پھر جو اوندھے منہ الٹے طریقے سے چلتا ہے؟ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں سماعت بھی دی، بصارت بھی دی، تمہارے دل بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن تم تو اللہ کا بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو. هو الذي ذراكم في الارض بينه تحشرون، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ظالموں کو یہ ساری باتیں سنائی جائیں تو کہتے ہیں اچھا ہم نے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جہنم میں جلنا ہے، یہ دن کب آئے گا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے علم اس کا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ ظالم دیکھیں گے قیامت کے دن کو ان کے چہرے بگڑ جائیں. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم دعویٰ کرتے تھے، جس کو تم مانگتے تھے، یہ آ گیا ہے. قُلْ، کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، بتاؤ تو صحیح، اِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ وَرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے یا ہلاک کرے، جو بھی ہو تو ہو، یہ تو بتاؤ کہ کل قیامت کے دن کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، ان کو کہہ دو کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہی کے اندر کون ہے. تم اہل ایمان کو گمراہ کہتے ہو نا. قل، ان سے پوچھئے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے، ہو رہا ہے نا خشک پانی، بور 40-50 فٹ پہ نکالتے تھے پانی نکل آتا تھا، 60-70 پہ پہنچا، 100-100 150 فٹ گہرا پانی چلا گیا. فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کے اندر نیچا چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اوپر کو نکلنے والا ابلنے والا پانی تمہیں کون لا کے دے گا؟ یہ اللہ رب العالمین ہی کی قدرتیں ہیں، جس کو سمجھتے نہیں ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ.